Thank you. and a rhythm and a wind. Thank you. Stay with me tonight. Oh. Thank you. Sözüter kalır sessizlik bazen en doğru değil dilsizlik. Kalp konuşur duyan azdır sessizliğin sesi en fazla yankılandı. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Oh my.